เรื่องทางออกจากวิกฤตการณ์ยุค IMF ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เป็นฝรั่งนิโกเดินก่อนกลับมาก็ยังเห็นร้องไห้อยู่อาตมาก็เลยเอามือไปสะกิดข้างหลังเอามือค่อยๆลูบพูดจาเพราะๆกับแกบอกขออภัยเพื่อนเป็นไรหรือจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์อะไร What happened in your get suffering เกิดอะไรขึ้นที่เกิดความทุกข์อย่างนี้บางทีฉันอาจจะช่วยเหลือได้แกหันมามองแล้วแกก็ยกมือไหว้แกบอกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็บวชอยู่ในศาสนาพุทธนิกายมหายานตอนหลังมาเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศศาสนาพุทธเถรวาทที่เจริญจึงดันด้นมาประเทศไทยมาก็มาบวชใหม่มาบวชเป็นฝ่ายเถรวาทเมื่อมาบวชแล้วมันไม่เหมือนที่เราเห็นในหนังสือเลยเห็นแต่พระไม่ดีเห็นแต่พระทำอย่างโน้นทำอย่างนี้กินเหล้าเมายาทำทุกอย่างดังที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เนี่ยแกบอกว่าแกอยากจะผูกคอตายเดินทางมาผิดเลื่อมใสศาสนาพุทธทิ้งศาสนาคริสต์ถึงขับมาบวชเมื่อมาบวชแล้วก็มาเจอแต่พระไม่ดีมาถึงถิ่นก็เห็นแต่ถิ่นไม่ดีจะอยู่ไปทำไมจะสึกก็อายจะตายก็โง่ผมตัดสินใจไม่ได้อาตมาก็เลยเทศให้ฟังว่าธรรมะนั้นเป็นของจริงของจริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่บุคคลสิ่งแวดล้อมอยู่ที่อะไรถ้าเราเชิดชูบูชาพระธรรมเราก็ปฏิบัติตามพระธรรมไม่ต้องเอาผู้เอาคนมาเป็นที่ตัดสินเอาพระธรรมเป็นสารณะประพฤติตามธรรมนั่นแหละเพื่อนเอ้ยมันจะดีเองอย่าไปสนใจกับคนอื่นเขาจะขึ้นสวรรค์เขาจะตกนรกก็เป็นเรื่องของเขาสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองเป็นเรื่องของใครของมันแกฟังแล้วแกกราบลงในดินหลังจากนั้นอาตมากลับมาวัดนี้ประมาณเดือนนึงเห็นจดหมายมาจากโอไฮโอแล้วเขาบอกว่าผมได้พบท่าน5นาทีแต่บัดนี้ผมจะอยู่ของเทพพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิต5นาทีมีค่าตลอดชีวิตแกบอกอย่างนี้ถ้าไม่พบท่านผมเสือกไปแล้วบัดนี้ผมขอเชิดชูบูชาธรรมใครจะเป็นอะไรไปทั้งโลกก็ช่างเขาผมจะเชื่อมั่นในหลักพระธรรมของพระศาสดาในพระไตรปิฎกปฏิบัติตามดังที่ท่านสั่งสอนมานั่นแหละนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากัลยาณมิตรมันมีคุณมีค่าเราทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมาอย่างนี้ก็จงมองหาคุณหาค่าของกัลยาณมิตรดีๆอย่าทำเป็นเล่นกับเรื่องเหล่านี้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีงามมาตลอดเศรษฐกิจดังที่อาตมาว่าแล้วว่าประเสริฐคือการกระทำที่ประเสริฐที่ไม่เบียดเบียนที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันมารองจับกระแสเศรษฐกิจไทยเราจะต้องย้อนไปที่กระแสของจริยธรรมจริยธรรมตัวนี้สำคัญกว่าเพื่อนเดี๋ยวนี้มันเกิดวิกฤตการทางสังคมเรียกว่าโซเชียลคริซิสและก็วิกฤตการอีกอันหนึ่งคือวิกฤตการทางเศรษฐกิจeconomic crisis แล้วก็อีกอันหนึ่งวิกฤตการทางการเมือง political crisis มันเกี่ยวกันแต่ต้นตอของมันมาจากโน่นจากจริยธรรมโน่นเรียกว่า moral crisis มันเกิดวิกฤตการมาจากจริยธรรมขาดแคลนจริยธรรมอันถูกต้องสมัยเมื่อพ.ศ. 1000 พ.ศ. 1905กระแสวัฒนธรรมไทยจริยธรรมไทยเข้มข้นมากประเทศไทยตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นชื่อก็บอกอยู่แล้วมาจากภาษาบาลีว่าสุโขอุเทติแปลว่าตั้งขึ้นเพื่อความสุขแล้วมีสลักศิลาจารึกว่าสยัมภูปุระสุโขอุเทติสยัมภูเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เป็นเองปุระแปลว่าเมืองที่เป็นเองตั้งขึ้นมาเอง สุโขอุเทติตั้งขึ้นเพื่อความสุขหลังจากนั้นบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยศีลด้วยธรรมคนที่ไปตั้งสุโขทัยไปจากไหนท่านพอจะรู้ไหมศตวรรษที่15ผู้คนจากลุ่มน้ำโขงดินแดนสีโคตบุญลุ่มนครพนมกับสกลนครเป็นเมืองหลวงแถวนี้ผู้คนแออัดการทำมาหากินมันขาดแคลนเราจึงเห็นบ้านร้างเมืองพังบ่อยๆเราเรียกว่าบ้านขาเมืองขอมบุคคลจากลุ่มน้ำของบุคคลเหล่านี้เรียกตนเองว่าชาวสยามใช้ภาษาไทยลาวเป็นภาษาสื่อความหมายกันได้พากันอพยพโยกย้ายข้ามภูเขาแถบนี้ไปตั้งนครหนึ่งชื่อว่านครไทยจากนครไทยแล้วก็ลงไปสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือก็เห็นว่าเหมาะแก่การทำไร่ทำนาก็เลยไปตั้งบ้านตั้งเรือนขึ้นที่นั่นตั้งชื่อว่าสุโขอุเทติสยามภูปุระพวกท่านอาจจะไม่ได้เรียนดอกประวัติศาสตร์อย่างนี้พวกเราเรียนส่วนมากประวัติศาสตร์ตายประวัติศาสตร์ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยอย่างนี้มันต้องไปหาอ่านบั้งจุ่มละค่ำหกสามคน339ใบลานนนบุคคลเหล่านั้นไปตั้งสุโขทัยขึ้นมาแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งแยกจากนั้นลงไปตั้งเมืองเพชรบุรีเมืองอู่ทองเราไปจะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวันนี้ไม่มีคนไทยนะมีแต่คนลาวคนอู่ทองนั่นแหละมาตั้งอยุธยาอยุธยาแต่ก่อนมีชื่อว่าอโยธยาเป็นเมืองของเขมรมีอำนาจครอบงำลุ่มเจ้าพระยาขึ้นจนถึงเชียงใหม่ทางน้ำคงนี่ขึ้นไปจนสุดถึงแดนยวนแต่เสร็จแล้วเกิดโรคอหิวาเกิดโรคระบาดแล้วต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแผ่อำนาจพวกเขมรเขากลัวเขาก็เลยย้ายบ้านกลับอโยธยาหนองสนอก็เลยร้างต่อมาเกิดโรคอหิวาขึ้นมาอีกชาวอู่ทองคนลาวที่ย้ายไปจากทางสุโขทัยทางนครไทยที่ไปตั้งอู่ทองตั้งเพชรบุรีก็ย้ายเมืองมาตั้งเมืองเก่าอโยธยาที่หนองสนอตั้งชื่อว่ากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามีพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกขึ้นมาชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีที่1ปีพ.ศ.1893นี่กระแสวัฒนธรรมมันมาจากนี้กับชาติเมื่อตั้งสุโขทัยขึ้นมามาถึงสมัยรัชกาลที่5ของกรุงสุโขทัยซึ่งมีนามว่าพระธรรมราชาลิไทยเมื่อพ.ศ.1905พระมหาธรรมราชาลิไทยในสละราชสมบัติออกบวชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์แรกที่ออกบวชในขณะที่ครองราชออกบวชแล้วแตกฉานมากรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาโยชนา20กว่าคัมภีร์เอามารจนาเอามาเขียนเรื่องไตรภูมิพระร่วมหรือว่าเตภูมิกถาที่เราได้เรียนมาจนทุกวันนี้เตภูมิกถานั้นมีอิทธิพลมากต่อสังคมไทยสอนเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องคุณเรื่องโทษสอนเรื่องอกุศลกรรมบท10เรื่องศีลเรื่องธรรมตอนนั้นจริยธรรมเข้มข้นมากลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีระเบียบวินัยมีความเคารพมีความเมตตาปาณีมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่กันมากถึงกับขนาดจารึกไว้ในหลักศิลาจารึกสุโขทัยว่าเมืองสุโขทัยธานีนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองชอบทรงศีลมักโอยทานในหน้าพรรษาการพร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายผงถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพากันจำศีลในหน้าพรรษาการจนออกพรรษาสิ้นกฐินหนึ่งเดือนจนแล้วนี่แสดงว่าคนหนุ่มคนสาวคุณหญิงคุณนายเจ้าฟ้าข้าแผ่นดินพากันจำศีลทุกวันพระในหน้าพรรษา บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมากถวยปัวถวยนางเหล่านั้นก็คือคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ใดได้ไปอ่านหนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงหรือว่าเตภูมิกถาคนสมัยใหม่อ่านไม่ออกเป็นภาษาลาวมากกว่าเพราะตอนนั้นยังเป็นคนลาวกำลังจะเพิ่งเป็นไทยคนกรุงเทพอ่านแล้วก็สั่นหัวอ่านไม่เข้าใจภาษาเพราะว่าจะมีคำว่าอีหลีดีหลีอยู่เรื่อยพระนิพพานนี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์บ่หู้จะเกิดไม่บ่หู้จะแก่บ่หู้จะตายมีแต่ความสุขแท้ดีหลีคนกรุงเทพสายหัวอ่านแล้วไม่เข้าใจกันที่11มันมี11กันคำว่าดีหลีนั่นเป็นภาษาเขียนภาษาพูดว่าอีหลีจงเข้าใจไว้ว่าคนสุโขทัยก็ดีคนอยุธยาก็ดีคือคนลาวนี่แหละเป็นคนไปสร้างเพราะฉะนั้นในหนังสือสมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชเรื่องลุงสอนหลานจึงเขียนคำกลอนอันหนึ่งเอาไว้ให้อาตมาคิดเขียนไว้ว่าขั้นสิถ้ำหน้าหายถามคุ้ยเบิ่งซะก่อนขั้นหาคุ้ยบ่พร้อมอย่าจูงเขาใส่ไถเหมือนกับพวกเราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถามผู้ที่จะทำกับข้าวให้เรากินซะก่อนพี่น้องบ้านกุจิกนะพ่อใหญ่เดชกุลนามและพี่น้องบ้านกุจิกนะเขียวคืนมาทำกับข้าวให้เรากินไม่ใช่ไทยบ้านแพทย์นี่นะพวกเราต้องปฏิบัติดีๆให้เขาได้บุญด้วยกันมิฉะนั้นพวกเราจะบาปเขานะเพราะพวกนั้นเป็นควายงานแล้วก็มีอีกถ้อยคำต่อไปว่าขั้นจะมีหมายแล้วอย่าลืมคุ้นม่อนควงม่อนหักเห็ดเส้นยุ่งหมายเจ้าจังได้มีขั้นจะเป็นไทแล้วอย่าลืมเล่าอีพอใหญ่เจ้าเด้อว่าซั่นล่าเป็นผู้ก่อกำเนิดให้ไทเจ้าจังได้มีมันน่าคิดนะเคยได้ยินไหมคำเหล่านี้อาตมาอยากจะพูดไปให้ท่านทั้งหลายได้คิดหลังจากนั้นยุคสุโขทัยนี้เป็นยุคที่เข้มข้นทางจริยธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องอะไรคนมีศีลมีธรรมดีมากเศรษฐกิจดีถึงกับมีศิลาจารึกไว้ว่าเมืองไทยที่ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเชื่อระยะ121ปีหมดสมัยสุโขทัยอยุธยาประกาศอิสระภาพขึ้นมาช่วงนี้อยุธยา427ปี33กษัตริย์33พระองค์ช่วง5ราชวงศ์อยุธยานี้ตั้งอยู่นานได้427ปีกระแสแห่งจริยธรรมได้เปลี่ยนแนวเปลี่ยนจากเรื่องสมัยสุโขทัยนี้จริยธรรมเข้มข้นเน้นไปที่พระนิพพานการให้ทานจะต้องพูดคำว่านิพพานปัจจโยโหตุแล้วก็เน้นไปที่เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนาไม่ลืมเลือนแล้วก็เน้นไปเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องกรรมผู้คนจึงเป็นคนดีในสมัยสุโขทัยพอมาถึงสมัยอยุธยาจางลงสมัยอยุธยานี่เน้นไปที่โลกภาษีอ่านอุดมคติของสังคมเน้นไปที่โลกภาษีอริยะเมตไตรเรามาเริ่มอบุญพระเวทในยุคนี้แหละพ.ศ.1991พระบรมไตรโลกนาถพระเจ้าแผ่นดินแห่งนครศรีอยุธยาบวชเจริญรอยตามพระเจ้าพระราชาธรรมริไทยออกบวชท่านองค์นี้ก็เก่งก็มาเขียนมหาชาติคำหลวงแล้วก็มาเทศมหาชาติแต่งคัมภีร์มาลัยขึ้นเอาบุญพระเวทกันแล้วก็กระจายมาถึงเมืองอุบลมาถึงภาคอีสานมาถึงฝั่งคงครั้งนี้ตอนนี้ตอกย้ำเรื่องอุดมคติโลกภาษีอ่านจนพวกฝรั่งได้มาอ่านมาแปลแล้วก็เอาไปเขียนมิสเตอร์โทมัสมอร์สชาวเยอรมันเอาไปเขียนเป็นสังคมยูโทเปียนโซเชียลลิสต์เขาหมายถึงสังคมศาสนาพระศรีอานเขาเอาไปจากอยุธยาเราเนี่ยเคยได้อ่านไหมแล้วก็เอาไปจัดเป็นรูปสังคมยูโทเปีย ที่โอไฮโอลองดูยูโทเปียนโซเชียลลิสต์ลงจากบ้านไปแล้วไปทำงานไปที่ไหนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดสังคมยูโทเปียเขาถือว่าอย่างนั้นเหมือนโลกภาษีอ่านผู้ใดแก่กว่าเราเป็นแม่เราถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเป็นพ่อเราถ้าแก่กว่าเราหน่อยเป็นพี่ชายเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเป็นน้องชายไปถึงที่ไหนทำงานด้วยกันที่นั่นฝรั่งเขาเขียนเขาบอกว่าคอนเกรงเกชันเขาว่าอย่างนั้นทูเกเดอร์คองเกรงเกชันเขาว่าอย่างนี้แปลว่าหน้าวานคาเมนบ้านเฮาไปวานหน้าวานล่วงแขกไปใส่เห็ดน้ำกันโหลดกินน้ำกันโหลดเป็นบ้านเดียวกันโหลดเมื่อทำได้อย่างนั้นได้พักหนึ่งเจ๊งสังคมยูโทเปียทำไม่รอดคนไม่มีความเห็นแก่ตัวยังไม่มีเมตตาปานีเมื่อโลกภาษีอ่านก็เลยเจ๊งจากสังคมยูโทเปียล้มมายูโทเปียโซเชียลลิสต์นี่ก็ถูกแปลสภาพมาเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็มาชูโลกภาษีอ่านขึ้นมาอันนี้ก็คือกระแสแห่งวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งต่อมาเมื่อสิ้นสมัยอยุธยาแล้วมาถึงรัตนโกสินทร์ตรงนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยมาถึงยุคของเรารัตนโกสินทร์นี้เราถูกคุกคามจากประเทศมหาอำนาจทางยุโรปพวกล่าอาณานิคมลาวเขมรเวียดนามทางตะวันออกนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางตะวันตกพม่าอินเดียศรีลังกาสิงคโปร์ลงไปโน่นตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเหลือแต่ประเทศไทยประเทศเดียวอยู่ตรงกลางทีนี้เราเอาตัวรอดได้อย่างไรเรามีของดีคือพระพุทธศาสนาเป็นคอนทริบิวชั่นเป็นตัวชี้นำพระราชามหากษัตริย์สมัยนั้นต้องพยายามที่จะดิ้นให้หลุดจากเงื้อมมือของพวกอาณานิคมพวกจักรวรรดิเรียกประชุมมุขมนตรีทั้งหลายพวกมหาอมาตย์เทนาบดีส่วนมากมหาอมาตย์เทนาบดีเหล่านั้นเรียนจบมาจากวัดเดินออกมาจากวัดทั้งนั้นก็มาร่วมปรึกษาว่าจะทำอย่างไรบ้านเมืองเราจึงจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเพราะประเทศอื่นตกเป็นเมืองขึ้นหมดแล้วก็เอาสติปัญญาภูมิปัญญามาจากพุทธศาสนานั่นแหละมาปรึกษากันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รู้เขาให้รู้เราอลังสมทักขาตุงให้ฉลาดสมควรพอที่จะบอกจะสอนพอที่จะอ่านเขาออกสกะสมยังปรสมยังปรปวาทางสะธรรมเมนะสัพพติหานิยังนิกะเหตวาเทเสตุสันติรู้เขารู้เราเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามด้วยปฏิหารด้วยธรรมโดยชอบไม่ต้องใช้คมหอกคมดาบเอาปากนี่แหละไปสู้กับเขาใช้วิธีการทูตให้เก่งๆอ่านเกมเขาให้ออกไม่ต้องเอากำลังไปสู้กับเขาเอาตาต่อตาเอาฟันต่อฟันกันนอกำลังเราสู้เขาไม่ได้ดอกในที่สุดเราก็เลยส่งทูตของเราไปคบฝรั่งเศสอีกพวกหนึ่งไปคบกับอังกฤษเรียกว่าคบสิงไว้ขู่เสือคบเสือไว้ขู่สิงคบลิงไว้ขู่ข้างคบบางไว้ขู่ชนีเอาไปเอามาอังกฤษจะยึดเกรงใจฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะยึดไทยเกรงใจอังกฤษเอาไปเอามาไทยก็เลยลอยลำแม่น้ำโขงก็เลยถูกแบ่งฝั่งโน้นคืนไปให้ฝรั่งเศสฝั่งนี้คืนมาให้ไทยจริงๆไทยยึดลาวได้หมดเลยทั้งจำปาสักทั้งเวียงจันทร์ทั้งหลวงพระบางสุดท้ายฝรั่งเศสมาเอาก็เลยได้มาแบ่งกันเมื่อปีพ.ศ. 2322แม่น้ำโขงถูกแบ่งเป็น2ฝากไทยลาวจริงๆแล้วแต่ก่อนแม่น้ำโขงนี่ไหลผ่านกลางประเทศลาวเมื่อมันเป็นอย่างนี้พวกเราได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาเราก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นคือพัฒนาก็เลยบอกว่าพวกเราจะต้องพัฒนาให้ทันฝรั่งไม่ให้ฝรั่งดูถูกส่งคนของเราไปเรียนฝรั่งเรียนทุกอย่างฝรั่งเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นแม้แต่ทรงผมผมก็ไปตัดผมฝรั่งมากางเกงก็ตัดแบบฝรั่งมาให้เอาแบบฝรั่งไม่ให้ฝรั่งดูถูกคนโบราณเอิ้นว่าส่งขาลังส่งขาเหย้าเฮาเนี่ย เอ็ดวาร์ดส่งคาลังผมนี่ก็ตัดผมจอนผมซิงเกิลผมคนโสดมิสเตอร์จอนเป็นคนออกแบบแล้วก็ตั้งชื่อผมว่าทรงซิงเกิลซิงเกิลแปลว่าคนโสดพ่อแม่ก็เลยเขียนหนังสือสอนลูกเอาไว้กลัวมันจะลงไปตามฝรั่งขั้นเจ้าได้ตัดผมซิงเกิลอย่าลืมจอนบักจงหลาเอ้ยบัดเธอผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแหวกเก่าเฮาเด้อเคยได้อ่านไหมหนังสือเหล่านี้เขียนไว้อย่างดีเตือนจิตเตือนใจกลัวลูกจะไปหลงฝรั่งเสร็จแล้วก็ไปเรียนเอาการศึกษามาจากฝรั่งมาจัดระบบการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจสังคมเอาแบบฝรั่งมาบดทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาจริยธรรมจริยธรรมก็ไปเอาของฝรั่งมาหมดประชาธิปไตยพ่อแม่เราพูดไว้แล้วนะว่ามันจะเกิดปัญหาประชาธิปไตยท่านไปหาอ่านหนังสือลุงสอนหลานเขียนไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1000 พ.ศ. 2183หนังสือลุงสอนหลานนี่พูดถึงเรื่องจะเกิดปัญหาเดียวนี้แหละเรื่องประชาธิปไตยนี่แหละเขียนไว้คำหนึ่งว่าฝนบ่ตกฝ้าเหลื่อมแล้งปลากั่งสิปวดหัวเฮ็ดจังได๋จังฮู้จักปลากั่งปวดหัวฝนบ่ตกฝ้าเหลื่อมแล้งปลากั่งสิปวดหัวขี้โพนเกิดเป็นเพี้ยมีแต่บอนสิขมหลายคนดิบๆสิได้เกิดเป็นน่านภัยพ่นสิข้างโอกนี่คือประชาธิปไตยคนดิบจะเป็นนายสังกัดเขาฤดูตั้ง 2,000 ปูนปลายเขตฤดูพันสามสี่ร้อยโมโหเขากวนใจหนักปาดคว่ำดีๆสิบ่ให้ฮู้คว่ำให้สิว่างามนี่หมายถึงยุคข่าวสารข้อมูลยุคอินฟอร์เมชันเอทเรื่องข่าวดีๆไม่มีให้รู้แต่เรื่องร้ายๆเนี่ยเอามาประคมทุกวันเปิดหนังสือพิมพ์วันนี้เอาอีกแล้วพ่อข่มขืนลูกสองรายช้อนบาแล้วเมื่อวันนี้มีแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเซกานี่วันนี้ก็มีอีกแต่ข่าวดีๆครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการทั้งหลายผู้บริหารทั้งหลายเข้ามาอบรมจิตสมาธิภาวนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมไม่มีคอร่ำไหนเข้าไปลมคนโบราณท่านเขียนไว้ว่าสังกาดเขาและดูตั้ง 2,000 ปูนปลายเขตฤดูทีพันสามสี่ร้อยโมโหเขากวนใจหนักปากโมโหนั่นไม่ได้แปลว่าโกรธนะโมโหภาษาลาวภาษาบาลีแปลว่าโง่แปลว่าหลงโมโหเขากวนใจหนักปากคว่ำดีๆสิบ่ให้ฮู้คว่ำให้สิว่างามอันนี้หมายถึงทำนายล่วงหน้าแล้ว400ปีว่าจะถึงยุค information age ยุคข่าวสารข้อมูลสิ่งใดดีๆงามๆจะถูกปกปิดแต่สิ่งใดเลวร้ายจะเอามาตีแผ่กันแล้วก็มีอีกคำหนึ่งบอกว่ามันหากเป็นตามพื้นสังกาดลวงฤดูถึงไฟสิลุกลวกใหม่ไฟเกิดโกล่าหนโง่ขี้เป็นสงครามหากสิเห็นข้าวนี้เคยได้ยินไหมคำนี้โง่ขี้เป็นสงครามนักบวชแตกกันแต่ก่อนไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายท่านพูดไว้ล้วนมากแล้วคำพูดนี้พูดเมื่อ4ศตวรรษมาแล้วธรรมยุทธก็มาเกิดเมื่อพ.ศ. 2372นี่แต่กันเข้ากันไม่ได้ธรรมยุทธมหานิกายนี่คือโง่ขี้เป็นสงครามหากเสเห็นข้าวนี่ว่าสัตว์คนโบราณทำนายไว้แล้วก็ยังบอกอีกออกที่พูดถึงประชาธิปไตยที่จะมีปัญหาบอกว่าฝนบ่ตกฝ้าเหลื่อมแล้งปลากั่งสิปวดหัวขี้โพนเกิดเป็นเพี้ยมีแต่บอนสิขมหลายความหมายความว่าคนจะไม่จริงจังต่อกันมีแต่ความขมไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันเมตตาปานีหวานชื่นใส่กันไม่มีจะกินตับกินไตกันเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมากขี้โพนเกิดเป็นเพี้ยมีแต่บอนสิขมหลายคนดิบๆสิเป็นน่านภัยพ่นสิข้างโอ สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาออกกฎหมายมาเป็นราชกิจจานุเบกขาห้ามรับบุตรข้าราชการที่อายุครบ20ปีแล้วยังไม่ได้บวชเป็นพระห้ามรับเข้ารับเป็นราชการในแผ่นดินอยุธยากฎหมายยังไม่ยกเลิกเขาถือว่ายังเป็นคนดิบอยู่เขาไม่ให้เป็นข้าราชการยังไม่ได้บวชแต่ตอนนี้คนดิบๆสิได้เป็นนายไพพ่นที่ข้างโอพวกผู้แทงราษฎรน่ะบางคนตั้งนโมก็ไม่จบคนดิบมาเป็นนายเฮาบัดนี่โอ้ยอาตมาว่าถ้าเป็นไปได้ในได้ผู้แทนได้นักการเมืองมาอบรมเหมือนท่านบอกว่าเหมือนท่านผู้อำนวยการทั้งหลายผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยเอากันคาดเบิ่งจักคอนนึงคือสิดีอยู่เดี๋ยวนี้เฮ็ดจังได๋แล้วสิผู้ใดสิเอาลูกกระพวนไปแขวนคอแมวให้อาตมาว่าน่าจะตั้งกองทุนอบรมจริยธรรมนักการเมืองเมื่อปานใดก็สิอดเอาตายกับยาดอกให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขการที่เราจะเรียรายเงินรายเงินไปช่วยชาติมันช่วยไม่ได้ดอกทำอย่างนั้นมันก็ยังช่วยไม่ได้มันเป็นเจตนาดีอยู่แต่มันแก้ไม่ถูกจุดถ้าเรียรายเงินเป็นกองทุนอบรมจริยธรรมนักการเมืองอาตมาเห็นด้วยในหนังสือเล่มเดียวกันนี้แหละหนังสือผูกเดียวกันนี้แหละเขียนไว้เหมือนกับพวกเรากำลังเรียรายเงินไทยช่วยไทยไปใช้นี่ IFFคนโบราณเขียนคำหนึ่งว่าขำถ้าพูดมาตอนนี้ท่านทั้งข้างหลายอย่าหาว่ามันเพ้อฝันคนโบราณเขาเขียนไว้ว่าอย่าได้ขนของต่อนไปท่อมอย่าได้ขนของต่อนไปท่อนพวกมนงามไปท่อมมองงานปวกอยู่ไม่มันสิยุ่มเฮยหัวคนจนเรียอะไรเก็บกองทุนไปช่วยชาติ IMFไอ้พวกเศรษฐีที่มันยืมเงินมาเก็งกำไรให้เราเอาเงินไปใช้มันจะหัวเราะอยู่ข้างบนโน้นคนโบราณจึงบอกว่าอย่าได้ขนของต่อนไปท่อนไปท่อมฝูงหมดงามปวกอยู่ใหม่มันสิยุ่มเฮยหัวเจ้าแล้วว่าซั่นเดี๋ยวนี้บางวัดกำลังตั้งกองทุนไทยช่วยไทยเรียอะไรเงินเอาไปช่วยรัฐบาลปวกมันถึงหัวควรเฮิกอยู่เพิ่นว่าไอ้พวกที่ไปยืมเงินเมืองนอกมาเยอะๆแล้วมาเก็งกำไรมาค้าอสังหาริมทรัพย์ให้ประเทศจนสุดลงนี่พวกนั้นหัวเราะเราอยู่ทางที่ดีน่าจะเรียรายเอาเงินนี้มาเป็นกองทุนเลี้ยงดูเอานักการเมืองมาฝึกจริยธรรมมาอบรมจริยธรรมเหมือนพวกเราอย่างนี้มันจะดีขึ้นเดี๋ยวนี้มันเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองไม่ใช่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเอาละทีนี้เรามาดูโลเคชั่นออฟเดอะพรอบเลมกันว่าตัวปัญหาขอบเขตของปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนทางแก้มันจะทำอย่างไรทางออกทัศนาการทางศาสนาถ้าท่านกลับไปบ้านมีโอกาสไปวัดใดวัดหนึ่งไปขอยืมพระไตรปิฎกเล่มที่11ทีฆนิกายปฏิกวัตจักรวัตติสูตรสูตรที่สองไปอ่านดูจะชัดเจนในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำนายเอาไว้ว่าอย่าว่าแต่คลินตันเลยอย่าว่าแต่อเมริกาเลยอย่าว่าแต่ชวนเลยอย่าว่าแต่ใครเลยเจ๊งถ้าห่างทิ้งศีลทิ้งธรรมพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังเจ๊งในเรื่องนี้เรื่องจักรวัตติสูตรเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิเจ๊งพระเจ้าจักรพรรดิมีแก้วรัตนะ7ประการมีจักรอันเป็นแก้วหมุนไปไหนไม่มีใครกล้ารบมีนางแก้วมีช้างแก้วม้าแก้วปรินายกแก้วขุนคลังแก้วรัตนะแก้วเงินนั้นอยากได้เวลาไหนบอกขุนคลังนั่งอยู่ในเรือกลางทะเลต้องการเงินเดี๋ยวนี้เอามือยื่นลงไปในทะเลก็จะได้ทรัพย์ได้สินได้เงินมาทันทีเรียกว่าขุนคลังแก้วมีเงินมีทองอยู่ทั่วแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิแต่เสร็จแล้วพระเจ้าจักรพรรดิคุ้มครองโลกทั้งหมดก็เจ๊งเมื่อพระเจ้าจักรพรรดินั้นทิ้งธรรมไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติธรรมในคนจนปล่อยให้คนจนด่าดื่นเอาใจใส่แต่คนร่ำคนรวยเมื่อคนจนด่าดื่นขึ้น อาชญากรรมก็ดาดเดินในจักรวรรดิสูตรเนี่ยท่านบอกว่าเศรษฐกิจความสำเร็จของรัฐบาลนั้นวัดอยู่ที่คนจนอยู่ได้ไม่จะทำให้คนรวยอยู่ได้ถ้าคนจนอยู่ได้แล้วอาชญากรก็ลดลงเมื่อไม่ช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วคนจนเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะลุกฮือขึ้นมาเขาจะ